के झगड़ के भी प्यार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, सौ बार, सौ बार, सौ बार करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे। घर सारे सारे दिन हम आना सके, घर सारे सारे दिन हम आना सके, वादा करके भी अपना निभा न सके, वादा करके भी अपना निभा न सके। सारी सारी रात तेरा इंतजार करेंगे, सारी सारी रात तेरा इंतजार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, सौ बार, सौ बार, सौ बार करेंगे, हम प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। करेंगे छुप छुप के तेरा दीदार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, सौ बार, सौ बार, सौ बार करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे। हमें लगे है बड़ा इस दुनिया का डर, कहीं प्यार को हमारे लग जाए न नजर, हमें लगे है बड़ा इस दुनिया का डर, कहीं प्यार को हमारे लग जाए न नजर, हम थोड़ी थोड़ी यूं तकरार करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी यूं तकरार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, सौ बार, सौ बार, सौ बार करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम लड़के झगड़ के भी प्यार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे।